Kultur alea. Baungi etorriak entzule gure gaurko kultura eta lonetara. Gaur, Pantxoa KGGen, diskaz interesatuko gara gure kultur magazin nuntan. Orain dela gutxi plazaratu baitu Elkar Zigiluarekin 12 kantu osaturiko diska. Pantxoa KGG kerran digunaz. Nik segitzeko gogoa nuen, mm-hmm. eta badu bi urte ari nintzela disko hori preparatzen, eta ara, nire nini tipia, atera dena. Ba, naitasunean izeneko diskaren bueltan, gaur Pantxoa KGGekin izandako solasaldiaren pasarte zonbait zuentzunal izango ditugu. Kantuzkantu emankizuneko protagonista ere izanen baita, eta ostiraluntan beraz, atxaldeko lauetatik goiti, diskako kantuekin tartekatuz, Pantxoa KGGekin izandako solasaldia osoki entzunal izango duzue. Bas gaitez. Pasatu dira urtea Zorionetan ekeak Hemen txain gaude horreindi Lagun artean basoa beteri Dugun kanta Pantxoa KGG, egunon. Egunon. Azkaindarra, sortzez? Bai. Eta Azparren bizi zara orain, hori da? Ez. Azkaine utzi nuen hiru urte nituela. Eta aitaren lanaren gatik joan ginen bizitzerat, lekuinerat, lekuine Azparne ondoan. Lekuinen bizitzerat. Eta han hasina izkasik demora guzia. Eta azken hiru urte horietan Arbonan biziniz. Arbonan. Arbonan. Dena gaizki nuen. Ez nintzen oso urrun. Bazinituen elementu bat zuenen ez ordenean. Anaien artean txenditu nintzen ustaritzen. Anaitasunean izeneko diska plazaratu berri duzula esan dugu, bakarka plazaratzen duzun lehena dugunakoa, orain arte Peio Ospitalekin batera, ikusi ahal izan baitzaitugu, urteetan izan zara, berekin hainbat diska plazaratzen, kantaldiak eskaintzen, eta ikus mira hortatik bide berri bati ekin diozu hori da. Bai, Peiorekin urte zoragarriak pasatu ditut, berroita bost urte ibili gira kantatzen elkarrekin eskolegiko zoko guzitan, eskolegitik kanpo ere, eta Peiok bikotea usteko xedea ukantzularik, umezurtzen gelditu naiz, eta nik segitzeko gogoa nuen, eta badu bi urte ari nintzela disko hori preparatzen, eta ara, elkarrek duela bi urte jadanik gantzata, proiektuan guk parte hartzen duk, eta ez duk arazorik, musikariak ere bai, taldean ibiltzen ziren musikariek, gauza bera, gu hor gira, eta behaz, ara, nire nini tipia, atera dena. Ilusio berri batekin. Bai, ez jadanik bikotean ginelarik ere ez ginuen karrera baten ideiarik, guari ginen, eto jarra kantatzen, kantaliak etortzen ziren, eta hor molde berian, goxo-goxoa, kantaliak baditugu, etorriko dira, eta nire taldeakin, lau musikariekin, bate bururik hautsi gabe, etortzen dena, etortzen, eta guk denbora goxoa pasatzeko, eta jendeari araiz denbora polita pasazteko. Elgarekin, egon nintaike, orain uzuekin, Ba, Pantxoa Kajerekin mintzatzen ari gara gaur, ba, bere lehen lana deskubritzen ari baikara, Anaitasunean izenekoa, errango genuke diska untan ere gure hizkuntzari, maitasunari, esperantzari buruzko kantu horiek nahi izan dituzula atondu? Bai, betiko gaia dira, baina hor dira, ba, maitasuna hori gai unibertsala da, eta maitasunik gabe ez gintazke bizi, eta ez bakarrik maitasuna jenderi buruz, baina maitasuna ere gure herriari buruz, eta gure mintzairari buruz, eta nik beti ikusten dut, zerbait egiten bari bada eskuara di buruz ere, baina eskuara gibilerat ari baliz bezala ikusten dut beti. Ni haugan intzanean, guai eniz gehiago lekuinen bizi, baina lekuinen denak eskuaraz ari ginen, zen hiz bat erdaraz entzuten. Guai joiten naizenean, ez dut erdeko maneran hiz bat eskuaraz entzuten. Aldaketa hori ikaragarria da. Naizta badiren hauha gero eta gehiago, ez aski, nire iduriz, ikastolan edo elebidunetan ibiltzen direnak, baina bada lan anitz egiteko oraindik eskorraren alde. Beti segitzen duzu musikari engaiatua izaten? Bai, normal hatxa hartzen dutan bezala. Ez dut ikusten, zergatik ez dutan aipatuko zorionak eta penak eta kezkatzen nauten gauzak. Ez dute nehor eta konbentzitu nahi, ez dakit, baina pixka bat kontzientziak kitzikatu inarrosi eta ez dakit kantu batek aldatzeko mundua aldatzeko posibilitaterik duenik, baina pentsarazteko pentsatzen dut. Eta sigurniz eskolegian kantuaren bidez hainitz kontzientzia eta argitu direla. Errandugu diskorako bain bat olerkia hautatu dituzula, Manes Pagolaren olerkiak aurkitu ahal izango ditugu, Daniel Landag, Manes Erdozaintzi Etxart, ordugu ere, Salvador, Etxaun Iruri, nola izan da olerki horien autuak? Ba, Salvadorren bertsu horiek, aspaldian egin nituen musikatuak, hau batek bere amari, nik uste liburua atera zenean, nora behogi urte, eta ia urte hartan egin nituen, da nituen txikulan musika, diskoan eman. Eta hor, biziki konteniz, hor disko batean grabatu izaitia, bertsu edera direlakoan, eta Iñaki Diegezek berak egin ditu moldaketak, eman dio jazz kutsu bat, kantu hori, eta nik kantu diskoan biziki gustuko dut kantu hori. Gero, Manes Erdozaintzi Zirena jadanik grabatua zen Peiorekin egin dizka batean, hori sinesten dut bertso horiek, baina nahi nituen berriz eman, beste Iñaki Diegezek beste orkestrazio bat egin baitu, eta nahi zaintzinekoa gostukoa nuen, baina hor eman du bere ikutua Iñakik, eta biziki gustatzen zait bere eta moldaketa hori. Gero Manesen hiru kantu dira, Manesek idazten ditu letrak eta musikak, eta enuen diska bat egin nahi bere kantuak sartu gabe ez, eta niretzat biziki garrantzitsua izan da Manes, apen niretzat bikotearen zat, eta aspalditik ezagutzen dutan presuna bada, eta aspalditik estimatzen dudana, eta kantu egile aparta, eta hautatu ditut, hiruetarik badira bi ez direna gehiegi ezagutuak, eta lehenik lanik gabe hori ezagutua da, beste batzuek jadanik kantatua dute, eta hor kantatzen dut seme arabekin, kantu hori, kasik dena, langabeziari buruzko gaia da, eta beste bietan Burgos aipatzen dut Burgosiko auzia, eta konturatu naiz, oiko gaztek ez dakite ze pasatu zen Burgosiko auzi hortan. Eta hori nahi nuen horretarazi, berriz nola amasei gazte horiek kondenatuak izan ziren. Sei, horietatik sei heriotz kondena ukantzutela. Horietan baziren hiru edo lau emazte eta gizonetan bi apaiz. Jakinik Franco nola lotu bazen Vatikanoekin, baren etzen beldur abertzale apezak edo biltzea edo espetxeratzea. Eta kantu hortan agertzen du, izerriko mobilizazonia izan zen, zu gaztia zira, baina niko horatzen naiz. Nik uste Baionan izan den manifarik handiena izan zen, bon, geroztik izan dira, baren hor gara jartako handiena. Eta Europa guzian eta mundu guzian, eta hauzi hori esker, hamasei kondenatu horiek, agerian utzi zuten Frankoren diktadura. Manan hori baino gehiago, ez ziren bakarrik antifrankistak, manan eskolegiaren borroka ezagutarazi zuten. Eta hor da adibide, Gisela Limik atera zuen liburu bat, Le Procès de Burgos deitzen dena, eta hitz aurrea egin zuen Jean-Paul Sartrek, eta irakurtzeko da nola harregu lehtu zuen eskolegiaren borroka, eta egiten zuen eskerrak gazte horieri, ez zirela bakarrik Frankoren kontrakoak, baina abertzale batzu, herri bat borrokan ari zela. Abertzale haurride gure berri jakin baitu. Orai mundu guzia Kastilati. Iñaki Diegez ere, aipatu izan duzu behin baino gehiagotan, bera izan baita pixkat moldaketak egin dituenak diska untarako. Iñaki Diegezen ikutua nabari daiteke diskan azkenean? Bai. Ba, Iñaki musikeria handi bat da, akordeonista. Azken hamar urtetan gurekin ibili dena, bikotearekin da. Gero joan zen iguzkiaren zirkuatuak, zirku du zorei, ondarrata. Hiru urte eta gero berriz bueltatu denean, pozik haren ganat joan iz, berriro. Eta oso pozik onartu du bere. Eta nik atxebiten dut gauzitu duela moldaketan. Kantu bakotxean bere sentsibilitatea ongi agertu du, eta hitzak hitzari egokitu moldaketa bat egin du. Ikusten dut hau batek bere amari kantuan, kasi kobla bakotxean gauza diferentea egiten du, adibidez pianoak, eta beti sartzen du Gauza diferentea, ma biziki gustatu zait bere moldaketa. Ama zuretzat ekarri ditut lilia, zuri pentsatu zautatu ditu txuriak. Berretzeu kaldiz kolorez gorri biziak, zuretzatutan maita txuna iduriak. Amaguziek hartze duten ohorea sein alatzeko, begistatu dut lorea. Loretan ere haizu dan hori berea, iduritzea bertzena baino hobea. Bertzena baino hobea. Gau eta egun itzoko gogoan dabiltza, oienkoa zoin ona izan denen etzat. Aitari ere esker beroak diozkat. Genetako zu hautaturik anamatzat. asmazu zira enea berastasuna. Ene nahi gaben ez eztatzen dakizuna. Botere hori zuk bakarrik daukazuna. De horrek ezin ordainduzko hontasuna. Eman ikutzia bezperatxea. Ni azartzean zuez bazira hetxea. Tristura laz bat txenditzen dut bihotzea. Gau eta egun nahi zaitutxa hetxea. Gau eta egun nahi zaitutxa etxea. Bairratia orain piztu baduzue, jakizue, Pantxo Akajerekin ari garela solasean, gaur anaitasunean diska deskubritzen ari baikara, Hugo eta Naia, zure seme alabekin kantuan entzun zaitugu. Nola hartu dute, jakin dutenean, ba, ibilbide berri bati ekin nahi zeniola... sorpresa izan da, aspalditik sumatzen zuten, edo ingurukoek nola hartu dute zure ibilbide berri? Nire emazte eta aurrek ez dute sorpresa zartu. Ikusten zuten zertarate ninoan, eta lagundu baizik ez naute egin. Gero familia rupilak ez dut hasieratik egin, egin dut ez azken momentuan, mainan kasik, azken momentuan, eta gero gauzak forma hartu duenean, eta grabatzeko unea jindenean, eta orduan aipatzen nuen deneri, eta denek, eta noiz aizizte kantuz, eta ez, bikote ez dago gehiago, benen nik egiten dut dizka bat, eta bo, oso naturalki. Biztanda jendeak sorpresa hartzen du, hainbeste oituratua dira bikotea entzuten. Bai. Peio entzun eta bera da Pantxoa. Horain dela gutxi, banandu zineten bikote gisa zuen ibilbidea horain dela gutxi. Badu hiru laburte. Hiru laburte. Dagoeneko. Eta diska behin eskutartean, zeo harrak jaso dituzu? Ingurukoek entzuna izango zuten? Ez, egia ezan, atzo hasi naiz familiak hori emiten, eta ez dut hono oi hartzunik. Beza. Ba, oi hartzun bakarrak ditut, seme alabenak eta emaztearenak. Uh-huh. Ba, ez tekit, bai, ez tekit objektiboa dinen ez. Zu pozik dena den emaitzarekin eta? Ni emaitzarekin pozik nago. Uh-huh. Gero, nik egin dut ahal nuena, eta bai, ez da gehiago, nire esku, bai, jendeak beharko du. Edo maitatu, edo ez maitatu, edo ez tekit. Espero maitatuko duela. Baitzuli eder bat egin dugu, gaurkoan zurekin Pantxoa, zure diska dagoeneko kalean da, elkar zigiloaren bidez saltokietan aurkitu ahal izango dugu, eta kantaldiak ere eskainiko dituzula esan dugu, azaroaren 18an duzu lehen data? Lehena 18an Nafarroan, Donestebe, Orzunbila eta alde hortan. Uh-huh. Eta biagena biegun berantago igandearekin Donostiako antzoki nagusian, Espainola teatro principal deitzen dute, parte zaharrerat inbiten den antzoki hori da. Gero badugu beste bat Hendaian abenduaren lehenean, mm-hmm. Ara? Eta gero baditugu lau bost... finkatuak. Kasik finkatuak, banan nahi godut ezaipatu jakinen duzu. Iragarriko dugun oski. Lehenbiziko hiru horik finkatua dira. Eta ohituraz dituzun musikari horiekin egonen zara kantaldietan, naiz eta Donostikoa berezia izango den, gomiratuekin izango baitzara. Hori bera. Eta Donostian jok izanen gira, diskoan diren musikari guziak. Beaz, lauetatik Arkaitz Biner eta Igor Teiletxea eta Iban Ailua izanen dira, eta Hugo eta Naia ere. Ara, kantaldi bakarra izango da, zazpiak, zazpi musikari eta aita seme arabak. Bakarra? Bai, ez dut uste... Olako kontzertu berezirik ez dituzu? Ez. Besteak beste lau musikariekin kantaldi nohamarak izanen dira, ni bakarrik. Eta Durangon izango zara ere? Bai. Bai, ez kantatzeko, elkar dizkaitxak galde egin daute, han egoitia, ez tekit, hiru, labo, ordu edo bi ordu firmatzen beren estanean. Eta zure kantaldietan diskako kantuak eskiniko dituzu bakarrik edo kantaldia ere osatuko duzu ba, aurreko bai, lanetako kantuak? Bai, diskoko kantuekin hiru ordu laudan egiten dut bakarrik. Beaz kantatuko ditut beste batzu, gostuko dituzten kantuak. Eta behar bada ere ez da deus egina, banan Peñorekin bikotean kantatzen nituen kantu batzu. Behar bada beste molde batean orkestratuak edo pixkat ikutu. Bestituak. Ba, ikusiko dugu, kantaldien berri jasotzean ere, ondoko datak zintzuk diren aipatuko ditugu, eta pentsa, ba, hortan utziko dugu gaurkoan gure emankizuna, azken kantu bat entzungo dugu bururatzeko, eta zure esku ere utziko nuke, badakit zaila dela, amabi kantuen artean hautatzea denak baitituzu. Bai, zaila da, eba, Daniel Landarten adibidez hirugarren hori aurpegi ura, bon, da amodiozko kantu bat, amodio platonikoaz eta behakoak eta elkartzen, kurutzatzean behakoak ikusten du aurpegi eder bat eta hartaz amoros bilakatzen da. Mantzungo dugu, ba eskerrik asko. Bai, mil esker zuri eta mil esker entzule guziri. Laizar arte. Ostira liluntze batez, denbora pasa beharrez, nindoala triste oinez, orotara txoeginez, uste gabetarik tanpez, bete nintzen atseginez, ostira liluntze batez, bete nintzen atseginez. Zeru gainetik etorri, izarre der bat iduri, aurpegi bat igiziri, amodiozko iturri, hura nuen nik ikusi, baitzen zinezten tagarri, aurpegi bat igiziri, baitzen zinezten tagarri. Denak zituen ontsasko, sudurez bainotz beako, soraturik sekulako, maite mindu nintzen txeko, aurpegi hura betiko, nibaitan da geldituko, aurpegi hura betiko, baitan da geldituko, aurpegi hura betiko, ni baitan da geldituko, aurpegi hura betiko, aurpegi hura betiko. ni baitan da geldituko. Aurpiki hura betiko, ni baitan da geldituko. Aurpiki hura betiko, ni baitan